راول ظالم حادثي دي پمارا ولا ستادر لشکر قافلي دي پمارا ولا ستادر لشکر قافلي دي پمارا ولا راول ظالم حادثي دي پمارا ولا ستادر لشکر قافلي دي پمارا ولا ستادر لشکر قافلي دي پمارا موج سرا اشنا یم گرد اوختون پسین موج سرا اشنا یم نرش سلا بنا او چپی دی پمارا والا ستا دیری لکری قافلی دی پمارا والا را والا ظالم حادثی دی پمارا والا ستا دیری لکری قافلی دی پمارا والا ستا دیری لکری چکی گم ہمرا لا پخی گم سمر چٹکی گم ہمرا لا پخی گم خوی لرم دا اس پنی زربی دی پمارا والا ستا دیر لک کری قافلی دی پمارا والا خوی لرم دا اس پنی زربی دی پمارا والا ستا دیر لک کری قافلی دی پمارا والا خوخیم پو زنجیر اسیر ستا غلام نکڑم خوخیم پو زنجیر اسیر ستا غلام نکڑم خوندرم لشرنگی زولنی دی پمارا والا ستا دیری لکری قافلی دی پمارا والا خوندرم لشرنگی زولنی دی پمارا والا ستا دیری لکری قافلی دی پمارا والا ظالم حادثي دي فمارا ولا ستادر لكري قافلي دي فمارا ولا ستادر لكري قافلي دي فمارا ولا زد ايمان نور لرم مرغون دي روخانا يم زد ايمان نور لرم مرغون دي روخانا يم دکی لوحشتا تورش پیدی پمارا والا ستا دیری لک کری قافلی دی پمارا والا را والا ظالم حادثی دی پمارا والا ستا دیری لک کری قافلی دی پمارا والا ستا دیری لک کری قافلی دی پمارا والا زد انقلاب بچے دنگم سرو ارنو تا زد انقلاب بچے دنگم سرو ارنو تا و دکڑا از من خوگی ترخی دی پمارا والا ستا دیر لکری قافلی دی پمارا والا و دکڑا از من خوگی ترخی دی پمارا والا ستا دیر لکری قافلی دی پمارا والا سيدي فمارا ولا ستادر لك كري قافلي دي فمارا ولا ستادر لك كري قافلي دي فمارا ولا خوخ يا ما بدار وسيق ويانا زنزير نوكي خوخ يا ما بدار وسيق ويانا زنزير نوكي زمن سر دميني غرغر دي فمارا ولا ستادر زمن سر دمینی غرغر دی پمارا والا ستا دیر لکری قافلی دی پمارا والا زمن سر دمینی غرغر دی پمارا والا ستا دیر لکری قافلی دی پمارا والا را والا ظالم حادثی دی پمارا والا ستا دیر لکری قافلی دی پمارا والا را ولا ظالم حادثي دي فمارا ولا مرا ولا استعدير لك كريقة في ليدي فمرا ولا استعدير لك.